Tagpo ng tadhana, magkasamang nag-isa. Sa bawat sulyap lang ba tayo pwedeng magkita? Naghihintay, may mauna sa ating dalawang matulas. Oh, oh, oh. Lagi-lagi namang walang pakialam. O ako ba sa iyo'y walang pag-asa? Puso ay laging nasasaktan. Hanggang kunwari na lang ba ako aasa? Ating pagpapa patungong pulong sa kayan mag-ilihin.